На пачатку 1962 году на беларускіх экранах з'явіўся фільм, які пабіў усе рэкорды глядацкай папулярнасці. Гэта быў знакаміты чалавек-амфібія, зняты ў жанры фэнтэзі. Зрэшты, на той час кінаглядачы не ведалі такога слова, як і не ведалі шмат чаго іншага. У прыватнасці, тады мала хто ведаў, як жывуць людзі за мяжой, у якіх-небудзь тропіках, якая там прырода і як там здабываюць жэмчуг. Усё гэта яны пабачылі ў згаданай карціне. Так на той час называлі мастацкія фільмы. І не беда, што на экране фігураваў перафарбаваны экзатычны колер ЗІЛ-157, а сама дзея разгортувалася на вуліцах старога Баку і на тле пазнавальных крымскіх краявідаў. Але самым адметным доказам нетутэйшасці пабачанага быў галоўны герой Іхтіандр. Смуглявы, даўгавалосы прыгажун у белых шортах. Дарма, што актор, выканаўца галоўнай ролі, насіў тутэйшае прозвішча Коранёў. Першыя паказы фільма ў Менску збіралі вялізныя натоўпы. Усе праглі патрапіць на сеанс. У адным з кінатэатраў, па сведчанні відавочцаў, выламалі дзверы. У іншым на ўваходзе прыдушылі дзяўчыну і давялося рабіць штучнае дыханне. Мінск не быў выключэннем у чалавек-амфібійным шаленстве. У маскоўскім кінатэатры «Расія» падчас прэм'еры разбілі шкло і былі паранены. У Піцеры экзальтаваныя дэводкі перакулілі шапік, у якім прадавалі фотаздымак актора Уладзіміра Коранева. Младыя маці таго году сталі называць іхтіандрамі сваіх першынцаў, а гарадскія падлеткі гамузам падбіралі на гітарах мелодыю з фільма, гэтую «Нам бы всем на дно». Адна моя знаёмая на той час вучылася ў пединстытуце і распавядала, як павесіла ў інтэрнацкім пакойчыку маленькі выцяты з савецкага экрана фотаздымак іхтіандра. Здымак правісеў толькі да вечару. Хтосьці з сябровак прыбраў яго да рук, і слёзныя просьбы вярнуць сакрамант не далі плёну. Дык у чым жа сакрэт колішняй папулярнасці фільму? Відаць, не толькі ў знешнасці галоўнага героя. «Чалавек-амфібія» – бадай першы савецкі фільм, стваральнікі якога рашуча адышлі ад савецчыны, стварыўшы, хай і дарэшты фантастычны, вобраз сацыяльна-свабоднага чалавека. Дагэтуль, як і іхтіандра ў фільме, кінематограф трымалі прывязаным да ідэалагічнай катвігі. Гэтым разам кінагероі іхтіандра і Гутьєра вырваліся на паверхню і прадэманстравалі свету рамантычнае каханне. І ўжо не на тле доменных печаў, і не ў працэсе перавыканання вытворчых плянаў. Таму на пытанне, які ваш улюбёны фільм, многія беларускі, якім зараз за 50, не задумываючыся, адкажуць: «Чалавек-амфібія».